धान्यानां भवन से तस्य पाक पक्षाति शाग फिर मुर्दन से शाग मुर्दन से शाग कौन शाग होता है? अध्वनो यत्खो, ठीक लिखा अध्वनो यत्खो, मैं क्या करूँ? तेन वित्तश्चंचुप चणपौ, तेन वित्त इस अर्थ है चंचुप प्रत्यय और चण प्रत्यय। वित्त है पुल्लिंग है वित्त, ये यदि निष्ठा करेंगे तो नपुंसक हो जाना चाहिए, तो निष्ठा तो है विदली विद ज्ञान से निष्ठा किया, विद ज्ञान से निष्ठा करें तो हृदयाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से सिद्ध होना चाहिए, नहीं क्या निपातनाथ वित्त का था प्रसिद्ध, नहीं तो हृदयाभ्याम होना चाहिए ये निपातन। वित्तो भोग प्रत्यय एक सूत्र है, वित्तो भोग प्रत्यय से निपातन किया तो वित्त का अर्थ प्रसिद्ध हुआ ज्ञात। चुनचुप चणप दो प्रत्यय, एक चुनचुप और एक चणप, चुनचुप में पकार चणप में पकार दोनों इस संज्ञक है। आदि में चकार है क्या प्रत्यय किसी आदि में? चुनचुप चणप दोनों प्रत्यय के आदि में चकार है, इस संज्ञा प्रत्यय है किस सूत्र से? चुट्टू प्रत्यय जाए यकार प्रत्ययर आदो लुप्त निर्दिष्ट, चुनचुप चणप के पहले के यकार था, श्रवण क्यों नहीं होता है? लोप हो गया, किसे लोप होगा? लोपे वर बड़ी लोप हो गया। तेना चस्य नेत संज्ञा, प्रत्येक आदि में क्या हो रहेगा? यकार चकार आदि में है, इसलिए संज्ञा नहीं है। और तत्वबोधि में दिया है सह प्रत्यय से के सूत्र है, मालूम है प्रत्येक आदि सकार की संज्ञा है, चुट्टू है, एक सूत्र का नाम था चुट्टू सह प्रत्यय से, प्रत्येक आदि चवर गटवर का सकार ये सकाना चाहिए, दो सूत्र का नाम से पृथ्वी करनाथ चुट्टू इत एतद अनित्यम इत समाधानांतरम प्याऊ, चुट्टू सूत्र अनित्य है इसलिए संज्ञा नहीं हुई, इसलिए एक मत है, तो अकार निर्दिष्ट किया चकार की संज्ञा नहीं। विद्या वित्तो, वित्त का अर्थ प्रसिद्ध धन नहीं, विद्या से प्रसिद्ध, चुंचु प्रत्यय विद्या चुंचु, विद्या चुंचु प्रथमांत, अब बहुवचन कर तो क्या बनेगा? विद्या चुंचव, जो संस्कृत संभाषण करते हैं किसको कहते हैं विद्या चुंचव, ये शब्द प्रयोग करते हैं विद्या चुंच, विद्वान कहने के लिए विद्योत्तर विद्या चुंचव चुंचव शब्द अच्छा लगता है ना, विद्या चुंचव जो नहीं जानते चुनचो चुनचो वो क्या है तो विद्या से पद प्रसिद्ध विद्वान कहने के लिए, नहीं तो विद्या चण, विद्या चण तो है श्रोत्र हांति चणेर गुणेर महर्षि हर दिवम तुष्टियो मानुप्य गुण विभुर विजय ते तराम, ये मालूम है कहाँ? सिद्धांत कौन थी तृतीय खंड मंगलाचरण है, तृतीय खंड मंगलाचरण आता है अर्हंति सदवाने अर्तुनुम का लाया था, सौत्रा हंति चनेर गुण्येर महर्षिभिर अहर दिवम तोष्टुय मानो प्यगुणो विभुर विजयते तराम, वहाँ सौत्रा हंति चनेर गुणे चण प्रसिद्ध अर्थ है विद्या चण, विद्या चण का क्या अर्थ है? क्या समास इसमें? समास नहीं, विद्या प्रसिद्ध वित्त विद्या चण, विद्या चण समान अर्थ के विनयभ्याम नानायुं न सह, वि और नय से ना और नाय दो प्रत्यय, वि से ना हो जाएगा तो बिना और नय से नाय हो जाएगा, नय से नाय होने पर आदि से बुद्धि हो जाएगा नाना हो जाएगा, असहाय पृथक भावे वर्तमान अभ्याम स्वार्थे प्रत्यय, वि और नय से असहाय पृथक एक अर्थ में ना हो गया बिना और नाना, अनेक अर्थ जो नाना अलग है, ये जो नाना है बिना और नाना दोनों को समान अर्थ है। वे है सालच संकटचौ, एक सालच और एक संकटच दो पते, क्रिया विशिष्ट साधन वाचक स्वार्थे, विषे साल विशालम बन जाएगा, क्या अर्थ है? विस्तृतम, विस्तृत अर्थ में विशाल, विशेष सालज हो गया विस्तृत अर्थ में विशालम, विशाल में भी उपसर्ग और साल क्या है? प्रत्यय है विशालम, विसंकटम, संकट जो हो गया विसंकटम, विसंकट है अत्यंत संकट, विस्तृत क्या अर्थ दिया है? बृहत अर्थ दिया, विशाल है बृहत, विशाल ये नहीं क्रिया विशेषण, विस्तृतम विशालम विसंकटम भी बृहत अर्थ दिया। अच्छा संकट में तो दंत से होता है, ये विसंकट ताला विषय बृहत विस्तृतम विसंकटम। अच्छा दोनों ही विस्तृत अर्थ में साल हो गया और विसंकटम बृहत विस्तृत दोनों अर्थ है विसंकटम संकट प्रति, ठीक है। दंत से संकट तभी आएगा, ये विसंकटम बृहत अर्थ हुआ। संप्रदश्च कटच, सम प्र और उद, उद इनसे कटच हो जाएगा, च से वी से भी हो जाएगा, संग से कटच हो गया संकटम, संकट संघत निबिड़ अर्थ में दिया संकट, संकटम संघत संवाद कष्ट अर्थ में संकट भी है, अप्र से हो गया तो प्रकटम, प्रकट हो गया प्रकाश स्पष्ट हो गया और प्रकाश, और उत्कटम उत्कट का अर्थ उद्भूत हो गया अधिक, और चाद विकटम, विकटम का अर्थ विकृतम, ये रूढ़ शब्द अच्छे थे कथनचित बित्वा देते रूढ़ शब्द थे। अलाव तिलोमा भंगाभ्यो रजस्य उपसंख्यानम, ये रज अर्थ में अलाव रज तिल रज उमा रज भंगा रज अर्थ में कटच प्रत्यय, अलाभ नाम रज अलाभ कटम, और क्या बनेगा तिल कटच उमा कटच भंगा कटच, ये हो जाएगा। गोष्ठ जादय स्थानादिषु पशुनाम व्यह, गोष्ठ जादि प्रत्यय गोष्ठज स्थानादिशु पशु नाम से गवाम स्थान अर्थ में स्थानादिशु अर्थेशु पशु नाम का पशुवाचक शब्द से स्थानादिशु अर्थेशु गोष्ठ जादे प्रत्यय, तो उसका अर्थ आगे दे दिया वार्तिका में, ये गवाम स्थानम गो शब्द से पशु नाम गो से स्थान अर्थ में प्रत्यय हो गया गोष्ठच, गोष्ठच क्या गोष्ठ गो गोष्ठम, गो गोष्ठम में समास है क्या? गो गोष्ठम में समास नहीं, गोष्ठ शब्द यहाँ प्रत्यय गोष्ठ, ये सब कुछ ध्यान रखने का है, नहीं तो गो गोष्ठम है तो पूरा समास कर देंगे गवाम है। हाँ खाली गोष्ठ होता है, गोष्ठ शब्द होता है, क्या क्या आया था गोष्ठ भूतपूर्व गोष्ठात, हाँ गोष्ठात क्या भूत प्रकार था भूत और गोष्ठ गोस्थान है गो गोष्ठम। संघाते कटच, अभिनाम संघात अभिकट बनी है, विस्तारे पटच अभिपट बनी है, अभी से पटच हो गया। द्वित्वे गो युगच, द्वित्वे गोयुगच प्रत्यय है, दो वृष तो वृष शब्द से गोयुगच प्रत्यय हो गया, वृष गोयुगम, वृष गोयुगम, वृष गोयुगम केवल गो वृष से बने गया इतने नहीं, उष्ट से भी बन जाएगा उष्ट गोयुगम, उष्ट गोयुगम का क्या अर्थ होगा? दो उठ उष्ट गोयुगम, उष्ट आगे गोयुगम दो, हाँ गो अर्थ नहीं है गोयुग प्रत्यय है, दो उष्ट दो ऊंट, दो उष्ट कहने के लिए क्या कहेंगे? उष्ट गोयुगम अश्व षडगवम, अश्व षडगवम क्या मालूम है? षट्वे षड्गवच भारतीय बोलो, षट के लिए षड्गवच प्रत्यय षड्गवम अश्व षड्गवम अर्थात क्या है अश्व छे अश्व है अश्व षड्गवच षड्गवम प्रत्यय हो गया। स्नेहे तैलच तिलस का स्नेह तिल तैलम सरसप से स्नेह इति सरसप तैलम सरसप तैलम तिल का कार्य विकार तैल तो बनता है और सरसप के साथ तैल भी जोड़ करके कह दे तेल, किंतु वस्तु तो सरसप तैल में यहाँ समास नहीं है। क्या प्रत्यय है? तैलच प्रत्यय सरसप तैलम। अर्थ क्या होगा? स्नेह स्नेह अर्थ तैलम भवने क्षेत्रे साकट साकी नौ भवन क्षेत्र साकट साकी नौ साकट क्षेत्र और भवन समान अर्थ भवन अस्मिन भवन क्षेत्र इच्छु साकटम क्या अर्थ होगा? जिस जमीन में इच्छु आंक गना होता है इच्छु साकिनम वो भी एक अर्थ है साकिन प्रत्यय। अवात कुटारच चात कटच अवा अवाचीन अर्थ में अवकुटार अवकुटार हो गया निम्न भूभाव अवकुटार क्या दिया अर्थ अवाचीन नूतन अर्थ दिया अवकुटार अवकट दोनों समान अर्थ को हाँ निम्न भूभाग अवकुटार अवकट। नते नासिकाया संज्ञाया टीटे नाटच भ्रटच अवाति देव अवश्य नत अर्थ में नतम नमनम नासिकाया नतम नासिका जहाँ नीचे है तो नतहन से अवश्य हो जाएगा टीटस टीटस अव टीटम। दूसरा प्रत्यय क्या है? नाटच अवनाटम। तीसरा प्रत्यय है अवभ्रटम। ये हो गया अवनत नासिका अर्थ में तद युगा तो नासिका नासिका जिसका झुका हुआ नासिका है तद युगा तो नासिका भी बन जाएगी अवटीटा और जिसके से नासिके पुरुष भी अवटीट बन जाएगा। पहला किसे था नमन नते नमन अर्थ में अवात नतम अवश्य नमन अर्थ में बनिया अवटीटम अवनाटम अवभ्रटम अवटीटम अवनाट जो अर्थ हुआ नमन अर्थ में तो नमन युगात लाक्षणिक प्रयोग है प्रभुत्वम नतम नमनम नमु प्रभुत्व से बन गया नासिकाय अवनत्य अर्थे टिठस नमो प्रभुते धातुर्भाविक तपते नतशोध हो गया। नासिकाया नमनम नासिकाया नमनम नासिका नीचे है इसे अर्थ में हुआ और नीचे वाला नासिकाया नमनम अर्थ हुआ और नमन योग से नासिका को भी क्या कहेंगे अवटीटा और जिसके से नासिका है उसको कहेंगे अवटीट और अवनाट अवभ्रट अवटीटा अवनाटा अवभ्रटा किसको कहेंगे नासिका को। नेर बीड़ बिरी सचौ नी से बीड़च और बिरी सच निबिडम निबिड़ शब्द प्रयोग होता है निबिड़ा वृक्षा निबिड़ नी से बीड़च बन गया किंतु यहाँ नते नासिका संज्ञा में से अनुवर्तते तो नत अर्थ में बीड़च प्रत्यय हो गया किंतु वृक्ष के लिए जो कहते निबिड़ा वृक्ष आती तो उपमाना दीत्याहु निबिड़ा कैसा इति प्रयोगात टिप्पणी में दिया नते नासिका इत्यादि अत्र असंबंध इति तो शब्देन्द्र से करे ये शब्देन्द्र से कर में दिया ठीक है निबिड़ा कैसा में निबिड़ शब्द प्रयोग होता है इसे नते नासिका नहीं करके निबिड़ सघन अर्थ में निबिड़ शब्द प्रयोग होता है। तो बालवना जो निबिड़ा वृक्ष आती तो उपमानाद किया उपमा नहीं करके वो अर्थ ठीक है नते नासिका का संबंध नहीं होगा। निबिरीशम निबिड़ और निबिरीशम निबिरीशम भी वही अर्थ है निबिरीशम का क्या अर्थ दिया है निविरिशम पुरुष निविरिशम दोनों को इसको जोड़ कर दिया है। झुकी हुई नासिका था झुकी हुई नासिका वाले पुरुष ये तो हुआ गया या वो नहीं आया ये निविड़म निविड़ झुकी हुई नाक था झुकी हुई नाक वाला पुरुष हाँ ऐसे ही थे वही नते नासिका संज्ञा लेकर के अर्थ किया है। जैसे अवन अवटिटम अवटनाटम बना ऐसे निविडम निविषम ऐसे अर्थ क्या इनच पिटच चिकची च नेह इतव नेह नी से बनेगा नेह इतव जो दिया है ना पाठ नेह इतव ऐसे विसर्ग बीच नहीं रहना चाहिए नेह इतव दिया क्या नेह विसर्ग उसमें है और सब एक प्रकार पुस्तक ने रित्य विषय होना चाहिए कि ऐसे दे दिया ऐसे कहीं पाठो ठीक नहीं ई पर में ऐसे हैं रहे ने इतेव है इतेव है नासिका नते अभिदे नासिका नत तो इनच और पिट से दो प्रत्यय हो जाएगा प्रकृतेश नहीं क्या बनी इनच प्रकृतेश चिक ची इत्यादि से उच्च चिक ची च चिक और ची दो आदेश हो जाएगा प्रकृति को नीक हो जाएगा चिक और ची प्रत्यय क्या है इनच पिटच इनच पिटच क प्रत्यय चिका आदेश हो च वक्तव्य इनच पिटच चिक ची च इसमें क्या प्रत्यय है इनच पिटच और आदेश क्या है चिक और ची इसी प्रकार क प्रत्यय चिकादेश च वक्तव्य और एक प्रत्यय इनच पिटच और क तीन प्रत्यय हो जाएंगे आदेश क्या था चिक ची ये चिका और एक चिकादेश हो जाएगा तो चिक से चिकादेश करो इनच करो चिकिनम चिका और पिटच करेंगे तो ची ची अगर पिटच चिपिटम चिपिटम में प्रत्यय क्या है पिटच आगे चिका आदेश करो क प्रत्यय करो उसमें इसमें एक अकार उच्चारण के लिए दिया है तत्र अकार उच्चारणार्थ चिक इत्यादेश अकार उच्चारण के लिए चिक में चिक चिक चिक और क चिक बन जाएगा जो क प्रत्यय चिका आदेश वक्त तो चिक है चिकादेश तो चिक्कम किन्नस्य चिल पिर लस्य धनुषी चिल पिल दो प्रत्यय लस चस्य धनुष और ल भी हो जाएगा धनुष क्लिन्न से क्लिन्ने चक्षुषी अस्य इस अर्थ में क्लिन्न से चिल पिल क्लिन्न को चिल और पिल आदेश हो जाएगा चिल और पिल और ल हो जाएगा प्रत्यय क्लिन्न के स्थान पर चिल आदेश करो और प्रत्यय करो ल क्या बनेगा चिल ल पिल आदेश करेंगे तो पिल चुल च चुल्ल हो जाएगा चक्षुषी क्लिन्न से चिल पिल लस्य चक्षुषी धनुषी कहा था क्या हाँ धनुष नहीं बोलो क्लिन्न से चिल पिल लस्य चक्षुषी हाँ चक्षुषी अस्य चक्षुषी क्लिन्न का अर्थ गीला है आर्द्र चक्षुष अस्य चिल्ल पिल्ल चुल्ल उपाधिभ्याम त्यक नासनारूढ़यो संज्ञायामित अनुवर्तते पर्वत पर्वत से आसन्नम स्थलम उप से त्यकन करो त्याप हो गया उपत्यका उपत्यका हो गया और आरूढ़ स्थलम उच्चार्थ में पर्वत के तो हो जाएगा अधित्यका आरूढ़ उच्च स्थान है आसन समीप पर्वत समीप स्थान का है नाम है उपत्यका और उच्च स्थान है आदित्य का कर्मणि घटोठस कर्मणि घटते घटते थी घट पचादी अच्छे घट चेष्टा से अजय घट जो कर्म में समर्थ होता है। कर्मणि घटते थी कर्मठ पुरुष कर्मठ कहते हैं। इसमें क्या प्रत्यय है अठ से कर्मन शब्द से अठज हो जाएगा टीलप हो जाएगा नस्त देते हनुत कर्मठ तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच अभी नया ए पुराना आ गया खुश है ना ये लघु गंधी में सूत्र है ना ये सब नए नए सूत्र था। तदस्य संजातम तारकादि से इतच प्रत्यय तारका संजाता अस्य तारक शब्द से इतच हो गया ऐसे तारकिनम नभ आकाश है आकृति गण प्रमाणे द्वयस्य च दघ्न मात्र च तदस्य संजात से तदस्य के अनुरूप तदस्य प्रमाण इस अर्थ में कितने प्रत्यय है द्वितीय प्रत्यय क्या है हैं यह नहीं दघ्न से द्वयस्य दघ्न से मात्र से यह क्या लिखा है उरु प्रमाणम से उरु द्वयसम द्वयस उरु दघ्नम दघ्न से प्रत्यय उरु मात्रम प्रमाणे लह प्रमाण थे लोप हो जाएगा समह प्रमाणमस्य इति समह दृष्टि प्रमाणमस्य इति दृष्टि वित्तस्ति प्रमाणमस्य इति वित्तस्ति जो प्रत्यय होगा लोप हो जाएगा समह प्रमाणस्य इति समादेव अनुर्ध्व मान विशेषा ऊर्ध्व अर्थ नहीं प्रमाण के लिए मात्रस का लोक हो गया मात्रस कहाँ से आया मात्रस द्वयसज दक्षिण मात्र से मात्र से प्रत्यय सम दृष्टि वित्तस्ति शब्द वित्तस्ति बारह अंगुल द्वादश अंगुल ये होता है वित्तस्ति मालूम है ये बारह अंगुल है चार चार बारह अंगुल वित्तस्ति ये लूक होकर के सम प्रमाणमस्य दृष्टि प्रमाणमस्य वित्तस्ति पर मात्र से प्रत्यय हो गया लूक हो गया दिगोर नित्यम दो सम प्रमाणमस्य ये तथितार्थ दिगो हो गया द्विसम मात्रच का लुक हो गया द्विगो नित्यम बनी गया द्विसमम प्रमाण परिमाणाभ्या संख्यायाश्चापि संशय मात्रच वक्तव्य प्रमाण परिमाण दोनों से परिमाण सब गुरु सर्वत्र है दीर्घ के लिए प्रमाण प्रमाण परिमाण का दो अर्थ है आयामस्तु प्रमाणम स्यात् दीर्घ के लिए प्रमाण अपरिमाण के लिए स्वर्थ है संख्या प्रमाण परिमाण से संख्या से संशय मात्र सममात्रम प्रथमात्रम पंचमात्रम देखो दोनों प्रमाण सममात्रम परिमाण के लिए प्रथमात्रम प्रत्यय क्या है मात्र और पंचमात्रम यहाँ क्या प्रत्यय है किस सूत्र से हुआ ये संख्या या संख्या से मात्र हो गया पंचमात्रम वस्तुन्तात् स्वार्थे द्वयस्य मात्र च वक्त बहुलम् वस्तुन्तात् स्वार्थे द्वयस्य मात्र च बहुलम् वस्तुन्त नहीं वस्तुन्तात् वस्तु नहीं मैं पहले वस्तु बोलो वस्तुन्त तावत् वत्वे तत् परिमाणमस्य संख्या परिमाण क्या बत्तु तद क्या सूत्र अने बत्तु तावत के आसमान ता हो गया तावत तावत एव स्वार्थ में द्वयसच प्रत्यय तावत द्वयसम क्या प्रत्यय हो गया और मात्र जो होगा तो तावन मात्रम द को न हो गया क्या सूत्र है प्रत्यय भाषा नित्यम पुरुष हस्तिभ्याम च पुरुष प्रमाणमस्य इति अण हो गया पौरुषम द्वेषज हो गया पुरुष द्वेषम कितने पुरुष है पुरुष द्वेषम में कितने पुरुष है एक पुरुष है एक पुरुष है प्रमाणमस्य दो पुरुष नहीं पौरुषम पुरुष द्वेषम द्वय शब्द देकर दो पुरुष नहीं छः एक पुरुष छः फुट पसाड़े पाँच छः फुट हास्तिनम हस्ति द्वेषम हास्तिनम क्या है वीर होगा हस्ति प्रमाणमस्य हास्तिनम हस्ति द्वेषम बनिया हाथी जैसे बड़ा है। यत् तदेतेभ्य परिमाणे वतु, यत् परिमाणमस्य, यत् से वत्तुप हो गया, यत् से वत्तुप होने पर आ सर्वनाम हो जाएगा, यावत, यावत का यावान बन जाएगा, दीर्घ कैसे होगा, अत्व संत अदीर्घ नकार कहाँ से आएगा, विदा यावान इसे तावान एताव एत से एतावान किमिदभ्याम वो घ आभ्याम वत्तुप हो जाएगा, वत्तु से आद वश्य से घ वत्तुप के व को घ हो जाएगा, किम से वत्तुप हुआ किम परिमाण मस्य वत्तु घ हो गया य, और किम का आदेश हो जाएगा इदम किम और इसकी यसे चलो भा कियाम और इमा नहीं इदम किम और इसकी इदम इदम किम और इसकी किम परिमाण हो गया, इदम परिमाण मस्य इदम शब्द से वत्तुप हो गया, अब वकार को घ हो जाएगा, घन से क्या आदेश होगा यत हो गया, यत व क्या मिल जाएगा यत हो गया, यत है प्रकृति क्या है इदम को आदेश क्या हो जाएगा ईश, इदम के पूरा स्थान ईश हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, कि सूत्र प्रकृति क्या बचा यान में, प्रकृति नहीं रहा केवल प्रत्यय रहा, क्या प्रत्यय रहा यत, क्या प्रत्यय यत, यत अंश अत्वंत दीर्घ हो जाएगा, और गीता चानुम यान बनेगा यान यंतु।